Yay! Det kan vi ha som intro, tycker jag. Ja, det är lite älg och så bara drar det igång. Ge mig inga dumma idéer nu. Välkomna till Nördliv, en julspecial. Det här är avsnitt 146 och idag tänkte vi tala om allt som har med julen att göra på denna fina julafton. Med oss idag för att njuta av denna lilla julstämning så har vi Carl. Hallå, hallå. Louise. Ho, ho, ho. Erik. Yay. Och Sara. Hallå. Och jag heter Max som ska vara i den värld idag. Och nu ska vi verkligen gå in på djupet på julen här och se vad är det som gör julen jul och kan det finnas något nördigt i det. För att starta diskussionen här så tänkte jag att vi ska knyta lite spel och film till julen och se om vi har något som faktiskt kan hitta en koppling där. Så ska vi se om vi kan komma till någon bra slutsats. Så hör ni allihopa. Vad har vi för spel och film som faktiskt anknyter till julen? Har ni något sånt där verkligen att det här är ett julspel eller det här har jul eller någonting? Jag för mig att vi har haft något sånt här förut, men jag tänkte att nu går vi in på djupet här. Vad är det för som är liksom speciellt jul i spel och film? Päron till Fassa. Och Gremlins. Det är ju en klassiker. Batman Returns. Ja, det vet jag inte om det är en sån klassiker. Fast vet du vad, jag håller nog med lite. Ja, men det är julen. Det är Batman 2, så det finns så många filmer som folk kanske inte tänker på att det är lite jul, men det är ju så här Die Hard och Dödligt vapen. Ja. Det är just det. Die Hard, det har ju ingenting så mycket med julen att göra egentligen, utan det har bara blivit en film som alltid sänds typ mellan dagarna där någonstans. Och så. Men är det inte jul i filmen också, att det utspelar sig på julen? Ja, just det. Men en som ja. Hemma då? Oh. Mm. Ja, bra. Skjut ner det här nu, Sara. Sällskapsresan. Jag vill enbart säga saker som Sara ska skjuta ner. Alltså, det ska vara hennes motpunkt. Men alltså, vilken jävla familj lämnar sin pojke liksom, glömmer bort sin pojke. Alltså, och så gör de det med mening verkligen. Vet du, det finns en intressant detalj i Ensam hemma, så man kan se, om man är väldigt uppmärksam där, kan man se vad hans biljett tar vägen. Om jag minns rätt nu så är det väl att de tappar bort hans biljett så han kan inte åka med eller något sånt där, va? Om jag minns rätt. Alltså jag för mig att de glömmer honom hemma. Det är också för mig. Att liksom att de åker på morgonen så bra, har alla allt, alla har allt, bra, bra, bra. Mm. Och sen så vaknar han upp och alla har åkt och de har bara glömt att ta med för de har så jäkla stor familj. Ja, för det är någon scen där de så här städar upp efter någon har typ spilt någonting eller sånt där. Och då ser man hur han liksom tar upp massa skräp och bland det skräpet så är hans biljett med. Mm. Och så slänger han det i soporna. Mm. Det är nog någonting jag missat. Mm, vart väldigt mycket mörkare. Ja, mycket. De lämnar honom med mening. Är det juligt att lämna någon ensam? Men annars så tycker jag ju väldigt mycket om Gremlins är ju en riktig julfilm för mig. Mm. Men det är också en klassiker. Ja, och inte minst den här öppningslåten älskar jag ju. Det är en av mina favoritjullåtar. Kanske har blivit det i med filmen, antagligen är det så. När man ser sig filmer och så förknippar man den med en viss låt sen och tycker om den låten på grund av det kanske. Ja, men det blir lite nostalgi nästan att man liksom förknippar det just till den också. Att man har alltid hört den vid den tidpunkten. Och då väcker ju de minnena såklart. Det är som New York, New York. Jag kan bara se liksom Gremlinsen sjunga den låten. Ja, precis. Jag älskar den scenen. Nu kanske jag får många emot mig för att det är så här kliché. Men jag tycker faktiskt om Love Actually. Det är en fin film tycker jag. Sara. Med många fina berättelser som går ihop så. Sara, nu ropar jag på dig. På typ om det här. Alltså, okej, om jag ska vara helt ärlig, jag har jättesvårt för, är det en romantisk komedi? Jag har jättesvårt för romantiska komedier. Ja, det har jag lite också, men det lyckas typ. Men jag gillade The Holiday, vilket också är en julfilm. Sen så gillar jag inte alls skådespelarna i den. Ja, men vad tycker du om den här nu då? Love Actually. Jag tror inte jag har sett den ens. Nähä. Jag har säkert sett den. Det är han som är Snape, eller vad heter han i ja, just det. Harry Potter. Ja, du menar... Ja, visst det, ja. Han är också med i Die Hard. Ja, visst det. Die Hard är mycket bättre. Har han varit bättre. Med i alla julfilmer? Han är... heter han Gruber? Alan... Ja, just det. Ja, Hans Gruber. Ja, Hans Gruber. Ja, men... Ja. Var inte Hans Gruber hans första roll också? Det vågar inte jag säga. För han blev ju, det är ju Alan Rickman, han blev väl känd när han var typ 42. Han fick väl sitt första skådespelarjobb där. Ja, och det är egentligen jävligt synd egentligen, för att jag tror nog att världen hade mått lite bättre av att ha mer Alan Rickman i filmer, tror jag. Vi hade fått mer och bättre julfilmer om han fanns kvar. Ja, jag tror det med. Mm. Jag gillar din konstpaus också. Ja. Den satt. Ja, nej, Love Actually, har jag sett den så har jag ingen minne av den. Mm. Men det är det att jag tittar inte så himla mycket på romantiska komedier eller julfilmer. Ja, fan, är den inte lite mysig ändå? Den är jättemysig och det är liksom så många bra historier som liksom på något sätt går ihop sen också. Det är, ja, men jag tycker om den. Sen finns det ju så här specialer i tv också, om jag får gå in på det lite. Mm. Doctor Who till exempel. Du har varsågod. Tack så mycket. Doctor Who till exempel är det första jag kommer att tänka på. Då. De brukar ju ha julspecialer och det finns ju... De brukar ju alltid ha något stort som händer. Mm. Att mellan säsonger så har de ett riktigt stort julavsnitt som faktiskt liksom knyter ihop mellan serierna. Så att de brukar ju vara väldigt... De lägger ju väldigt stor fokus på dem ofta. Mm. Absolut. Det ska väl komma ett slott, va? Med, ja, vad heter han? David Bradley som den första doktorn. Mm. Säger jag som vet ingenting om Doctor Who. Ja, men det stämmer. Men någon, jag har faktiskt jag har inte tittat på den på länge. Den nya Doctor Who, hon tjejen som jag inte kommer ihåg vad hon heter. Jodie Whittaker. Ja, just det. Men det är intressant, för det får man faktiskt gå tillbaka till Doctor Who, för att jag såg ju när, jag tror när Matt Smith precis hade blivit Doctor Who. Och så var ju han, innan han var ju David Tennant, och sen innan det var någon annan nisse som jag inte kommer ihåg, som var en ganska kort stund. Där började ju jag se Doctor Who och tyckte att det här var ju jättebra grejer. Men efter Matt Smith tog slut med sin och det kom över till han Capaldi, vad han nu heter. Mm. Så såg jag några avsnitt, men jag fastnade inte för honom. Så därför slutade jag titta på det. Men nu när jag såg att liksom det ska bli en kvinnlig, och jag vet att han har skämtat om det hela tiden. Först blir det så här att, kom igen, han ska bara kunna ändra så många gånger. Och de har redan sträckt det på en till, att det var liksom, det här var för en gång förbi sista gången, så att det ska bli en gång till. Då känner man, men hur får de ihop det här? Nu blir det, först är det lite så här, ja, det är lite väl. Nu drar de bara ut på för att dra ut på. Men att det blev en kvinnlig doktor, ja, men fan, nu blev det intressant. Nu måste jag, det kan bli roligt, det måste jag gå och se ändå. Så att... Han fick ju massa nya så här regenerationer i just ett julavsnitt, sitt sista där, när han blev Peter Capaldi på slutet. Ja, det var det. Jag vet inte om det var att han fick många. Jag såg det som att han fick en extra, men det var ett tag sedan jag såg den. Så att... Ja, nej, men det som är så bra också, det är liksom att när de byter till en ny doktor, då brukar de ofta nästan reboota allting annat också. Att liksom man kan komma som ny tittare. Det är ganska bra tillfälle när det kommer en ny doktor. Ja. Jag tänkte på det här med spel, julspel och så, men jag vet inget rätt julspel, men det finns ju en massa events i till exempel World of Warcraft och så här. Ja, jag går in, Final Fantasy 10 kommer ju, det är alltid roligt att hoppa in på, eftersom att jag är inte så mycket för social interaktion egentligen när det kommer till det verkliga livet. Nej, och har alltid haft det där att har det varit jul hemma så har man varit uppe, ätit, tittat på Kalanka och sen ätit mat och öppnat lite paketer och sen så, ja, men då är julen över det. När man blir äldre så sitter man ju lite längre och diskuterar med folk och klagar på jobb och sånt där som man gör. Men är inte det som är social interaktion? Ja, precis. Vi har ju blivit mer sån, men det var ju inte mycket så förut. Det var roligare att gå ner och sätta sig vid datorn då och sen bara logga in på spel och se alla andra som sitter ensamma hemma och bara, ja, jag spenderar hellre julen online, och man ser att, ja, nu, varför är det så mycket folk här på julafton? Har ni inget bättre för er? Men den personen är ju också där, så att de kan inte riktigt säga något. Nej, jag tror inte du är så dålig på social interaktion som du säger. Nej, det är kanske det. Det är med det här, vill jag vara social eller vill jag inte? Ja, precis. Jag vill inte ha sociala interaktioner, även om jag är bra på dem. Ja, skitsamma. jag köper inte riktigt det, men visst. Nej, okej, det är för dyrt. Nej, det var inte riktigt så jag tänkte. Men jag släpper det här. Erik är billig. Han det gillar social interaktion. Jag är jättebillig. Du får köpa in dig till jul sen. För sociala interaktioner. Jag har varit tomte ett par gånger hos olika människor. Du kanske är billig, men du är värdefull för mig. Ja, det var fint sagt. Mm. Jag kommer ihåg när jag var tomte, när jag var yngre. Jag hade ju inte så mycket skägg då, men man fick ju lös skägg. Numera behöver jag ju inget lös skägg. Jag kan ju bara ta på mig en tomteduva. Så ser jag ju ut som en tomte. Oavsett i alla fall. Jag kommer ihåg när jag gick till en kompis, Carl Johansson om jag inte minns fel. Och jag hade tagit på mig den här tomtedräkten innan, för jag skulle vara, han hade någon lilla syster eller någonting som trodde på det. Och då skulle jag vara tomte. Och så gick jag på julen och så kommer jag ihåg hur jag går i Stenhammar där. Rikemansområdet. Oavsett i alla fall så vet jag att det springer ut en liten kille. Det var snö. Uh-huh. Jag kommer gående förbi lekplatsen. Och så skriker han, du måste komma till oss sen. Det tyckte jag var jättefint. Det är så starkt julminne jag har. När jag var tomte på julen. Och det kom ut ett barn helt panik som säger, du måste komma till oss sen. För han såg att jag gick ju förbi deras hus. Ja, precis. Att, ja, men du, glöm inte oss på vägen. Nej, precis. Du måste komma till oss sen. Jag har varit snäll, jag lovar. Kom. Det var väldigt fint, var det? Ja. Du ska ju ta det att du får ju ha det med någon som, folk som inte är beredda på att du inte ska komma istället. Du menar att man är som en tomte, som liksom en överraskningstomte? Ja, men liksom att du kommer hem till dem och säger, ja, här kommer tomten. Och de bara, vem fan är du? Barnen köper det med en gång, men egentligen är man en mördare. Ja. Snurrat silver och typ så här. Men vad var det? Det var... Dricker sprit, tycker jag. Tomten i fart till alla barnen. Det är väl ändå den bästa julfilmen. Jag tycker inte att den är så bra. Jag tycker inte heller att den är bra. Men... Jo, den är bra, för alla är lite smått onyktra när man ser den. Aha. Och då är det lite roligare. Okej. Okay. Jag kan bara se liksom Eriks gå in i typ så här random hus och få typ så här på smällen. På smällen? Nej, men alltså... Jag blir med barn. Det där låter väldigt farligt. Ja. Jag föder en transformer. En julklapp i facet. Till ett barn. Nej, men jag tycker den är en rolig film. Det är väl nog för min bitterhet kring julen överlag. Mm. Men jag tycker att jag tycker att din bitterhet är värdefull. Ja. Får jag säga så? Mm. Mm. Men sånt som går på tv då, på julafton, det brukar ju vara lite Svensson, men det som flest tittar på, det är väl Kalanka och hans vänner önskar god jul. Och så. Men det måste väl nästan hela Sverige se. Fast ja, det har jag tröttat på för länge sedan. Man tittar ju på det av tradition och så klagar man bara på hur de har klippt bort massa saker. Mm. Det, men också, hur är inte det till att man ska liksom... Jo, men det är ju det lite svenskt, man måste klaga. Vi mår bra när vi klagar. Kanske det är det som är julen, att vi får träffas och klaga med varandra. Precis. Ja, jag menar, det är väl ingen som egentligen gillar att spendera en hel fucking jävla dag med släkt och vänner som man aldrig någonsin träffar varandra, alltså annars. Det känns ju som att det finns lite mer underliggande problem här, Sara. För jag uppskattar faktiskt julen. Alltså, jag har väl kanske typ... Ja, min familj är lite speciell. Jag gillar min familj så här, men det är väldigt sällan som vi har haft de här stora julaftnarna där vi typ alla trivs och träffas ihop. Den är väldigt splittrad, min familj. Så, så det är alltid det här. Jaha, okej, vem har julen det här året då? Vem kommer inte? Fast jag är lite på din historia där också. Jag har ju också en rätt så splittrad familj. Så jag menar... Fast jag tycker inte det är en dålig grej. Det är lite mer, vart kommer julen vara den här gången? Man vet aldrig riktigt. Vem kommer vara ihop med vem den här gången och vart ska julen vara den här gången? Det är orolig inom familjen där, men ja. Ja, men jag har ingenting emot det liksom. Att, jaha, den här gången blir det, för nu blir det väl i Fartköpen den här gången. Och vem kommer det vara den här gången som inte vill se Carl Bertil Jonssons julafton med mig? Den är mycket bättre än Kavanka. Lilla lägret där i familjen. Jag kan ju säga så här, om man vill göra att Kalanka-tittandet lite mer spännande i år, så när man sitter och tittar med familjen, så kan man ju köra en liten Kalanka och hans vänner firar julbingo, om man säger så. Där man har liksom, radar upp de här rutorna och sen så, om det är någon som till exempel lägger någon kommentar om att amen, den här rutiga målarfärgen, så skulle man ha. Då får man kryssa för den rutan. Ja, det är lite julbingo. Ja, och sen så kanske det är någon som klagar på att ungdomarna sitter med mobilen istället för att titta på programmet. Och sen så är det någon som kanske härmar Askungen och säger, nåja, vad är en bal på slottet? Och så vidare. Och kanske är någon som är, blir, till och med blir lite väl på politisk också för den delen. För att de har väl klippt bort någon, ytterligare någon del i år. Mm. Så att, eller har med en annan. Är nazistflaggorna kvar på bilen, tror jag? Är de fortfarande kvar? Jo, inte det. Vilken? På Carl Bertil, eller vad det är. Ja, för med det är väl en nazistflagga på ena bilen. Den här bilen i Carl Bertil, är det inte det? Jo, jo. Jag gillar ju inte att vara lite sverigedemokratisk här, men jag tycker ju ändå om att det är med. För det känns lite fult på hjulet. Men är det inte annars så också att till exempel Kalanka, eller liksom att folk säger att de har klippt bort fast de egentligen inte har det, eller så finns det en annan förklaring till att det har försvunnit som inte kanske är just SVTs fel, eller kanske är Disney själva som bestämmer. Jag bara menar det liksom att... De har begränsad tid också, hur lång tid de får visa. Mm. Kalanka måste vara lika långt, och de byter ju lite klipp varje år också, så att... Ja. De stoppar ju nya klipp också. Jag gillar oftast. Ferdinand. Mm. Ja, ska du se filmen som kommer nu? Nej. Ja, just det, det kommer live action film på det. Jag är inte så glad. Nej, inte live action, den är dataanimerad, fast, ja, precis, fast dataanimerad, inte Disney som har gjort den, utan för de hade ju inte rättigheterna till den Disney, så att det blir den mörka versionen. Så att det är dataanimerad version som verkar så där. Jag gillar ju att de slår mynt av det på Ferdinand. Mm, att Disney inte tog rättigheterna, så att... Mm, det tycker jag är jul. Kapitalistjul. Fan vad, nu blir jag superlycklig. Kapitalistjulen har segrat. Ja, det är bra. Det är de slår bra. Mynt av Ferdinand. Men det här bingot, där man kan ju också ha liksom en så här ruta där det står någon som klagar på att det är en vit jul. Det vill säga ingen alkohol där hemma. Något som vi ska köra i år. Det är inte vi så som vi jobbar i min familj, kan jag ju säga. Det brukar som sagt vara varannat år där. Se hur långt in det tar innan någon av de äldsta i gänget somnar i soffan till Kalanka. Sen är det ju alltid någon som kommer att klaga att det inte är riktig jul utan Anne Weise. Eller... Mm, ja, jo. Anne Weise, ja. Eller alltså, jag överlever julen bättre med en snaps. Det gör jag faktiskt. Mm. Är det bara jag som... kanske ställer en svår fråga, men vilka ska vi julvärdar i år? Någon som vet det på rakaren. Julvärdar i år? Jag har faktiskt inte brytt mig. Jag brukar få se efter Kalanka när det är klart vem som dyker upp. Så jag har, vad är den där personen? Vem är det? Julvärd? Ja, men Lotta Lundgren och Erik Haag ska vara julvärd. Trevligt. Ja, men jag tyckte det var jättekul att de historietarna ska vara... Mm. Ja, men det är där jag har sett dem ifrån. Jag vet inte om de har gjort något mer än så, men det är där jag känner igen dem ifrån, från historietarna. Ja. De gör det säkert jättebra tillsammans. Jag får också säga att jag tycker att det är bra att det är två. För det alltid känns lite jobbigt när det är en. Det känns som att de sitter där själva och så får de inte ha någon med sig på julen. De får sitta helt själva. Vad säger du, Karl? Har det varit två någon gång innan? Jag tror inte det. Jag känner inte till det. Nej. Men, lite nytänkande. Det är precis som om man har en podcast och man bara är en person. Liksom. Vem ska man ha banter med då? Liksom? Men det finns ju ingen. Man har skapat ett alter ego som man pratar med. Jag tycker alltid det ser så creepy ut när de stirrar in i liksom rutan och precis som de talar till mig. Så jag har aldrig riktigt gillat julvärdarna. Jag tycker, nej. Sluta prata med mig, det är inte svenskt. Du sitter och dricker alkohol där alla andra är nyktra och skriker på tv. Sluta tala med mig, du känner inte mig. Precis, personal spaceman. Ja. Ja. Ja, hade vi förresten några spel som vi knyter till jul, för att det blir ju när man är på jul så tittar man ju på TV med familjen. Det är sällan att man spelar spel under jul, och visst, filmer är TV:n är ju oftast på i bakgrunden hela tiden, och så ser man nu är den där filmen igen, och det är någon som sitter och tittar på den. Får jag bara flika in min TV-serie som jag alltid kollar på? Absolut. Det är Band of Brothers. Bara av någon anledning så har det blivit så. Jag vet inte, det är väl för att den utspelar sig på vintern. Så brukar jag, när julmaten har lagt sig, och jag brukar ju ganska ofta få lite godis, en toffifee brukar vara en klassiker som jag får ju alltid julklapp. Alla ligger i matkoma, så brukar jag smyga upp till mitt gamla rum hos föräldrarna och slå på och plöja igenom Band of Brothers. Och det har jag gjort nu i, det här blir väl fjärde året då, tror jag. Jag har en egen lilla tradition. Hur lång är det? Den är ju 10 avsnitt om en timme var. Så att det är 10 timmar då? Ja. Så du tar 10 timmar till Band of Brothers på din jul? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, det hade nog inte jag hunnit. Men det plöjer man ju lätt igenom på typ 3 kvällar och sånt där. Det är inga problem. Ja, det är, okej, det är inte på julafton liksom. Inte sträck. Ja, för jag tänkte liksom, du sätter dig och plöjer 10 timmar Band of Brothers på julafton. Det blir lite underligt, kände jag. Eller så kanske man bara plockar upp de bästa avsnitten och kollar på kanske avsnitt 6 eller något sånt där som är det bästa okay. avsnittet. Ja, okej. Okay, ja. Men Narnia har... då? Narnia? Nej. Nej. Hur fan? Ja, den gick ju förr. Den gjorde väl det, va? King Jul. Jag vill hålla med om det. Det var länge sedan jag såg Narnia, men jag kan väl hålla med om att den är riktigt julig. Det var väl folk i typ så här utklädningskostymer som typ var... Var det inte typ så här... Alltså, de hade på sig några så här kostymer. Det var ju typ live action. Jo, det var inte riktiga så här fantasidjur och så där. Nej, det finns ju inga riktiga fantasidjur. Men jag tänker att de klädde ut sig till det här. Man har fångat en enhörning. Alltså, det, ja, precis. Skottland bara, fuck everyone, we're gonna have this as our animal. De har ju typ deras lands djur är ju typ unicorn. Mm. Så, jag tror de har funnits. Men är inte typ såhär Skottland också som har Loch Ness? Ja. Så... Jag tror det kanske är en skotsk grej det där med att hitta på. Jag hade hellre bott i Skottland än... Jag vet inte. Regnar det typ inte bara? Ett land utan mystik. Ja, men det gör det ju typ i Sverige också. Ja, förvisso. Men ändå. Alltså det är lite som att flytta till ett annat Sverige. Ja. Är det inte lite ogjort? Jo. Man måste lära känna nya personer. Skottland är märkligt. Ingen snö, men alla skottar. Åh, älskling, vad fin du är. Ah, ja. Mycket roligt, mycket roligt. Nej. Så det är ingen här som har liksom ett julspel då? Vad fan? Nej, det var just det. Det var det vi var på. Jag tror Max var inne på det där. Att det är nog svårt att ha ett julspel med tanke på att man ska ju umgås med personer. Och det är ju så sällan man gör det när man typ spelar spel. Det är sällan spel. Man har en hel gamerfamilj som bara, kom igen, nu sätter vi oss alla och kör 3v3 eller något sånt där. Ett MOBA. Eller typ så här, alla CSGO liksom bara, nu händer det. Ja, nu kör vi jul-CSGO. Jag brukar dra mig undan ändå rätt snabbt, om jag kan. Saken är ju den att jag plockar ju bara med min laptop. Så man har ju inte så mycket prestanda med sig till att spela spel, om man säger så. Den är ganska mjäkig när det kommer till den punkten. Så vad som helst som den datorn klarar att köra. Så det blir väl mycket Hearthstone i så fall efter jul. Jag brukade köra World of Warcraft. De hade de ju alltid någon sån här tema i spelet. Ja, men gå in och gör något litet quest, få lite jul, tomteluva eller något sånt där. Ja, något sånt. Som man tröttnade på eftersom det var samma varje år. Ja, jag vet, jag brukar göra samma sak i Final Fantasy. Jag brukar gå in där. Men de brukar ju ha eventet över typ en ganska lång tid. Att det är från den 20 december till den 30 eller något sånt där. Mm. Och då kan du gå in och plocka upp. Du ska ta på dig någon särskilt speciell tomtenisse direkt eller något. Så ska du springa runt och hitta julklappar och lämna det till barn någonstans ute i alla städer. Något sånt där. Så jävla creepy egentligen. Ja. Erik och jag spelar ju om Secret of Mana för inte så länge sedan. Och det dyker ju faktiskt jultomten när han senar upp. Ja, just det. Ja. Ja. Det tänkte jag inte på. Det gör då. Det var väldigt länge sedan jag spelade. Vi har ju där på... Lotta fick ju ett sånt här mini-SNES. Ja, just det. Det var det vi också spelade. Det har ju Secret of Mana på, men vi har inte hunnit starta det än. Ja, men det var ju det. Vi har ju också sån där mini-SNES. Mm. Det var ju det vi spelade på. Kan man kalla Secret of Mana typ ett gömt julspel då, kanske? Bara för att jultomten är med. Hidden. Hidden. Mm. Man kan typ lite till julen, kan det vara. Smygjulspel. Ja. Den skulle jag ta med mig till julafton och sitta och spela på där, kanske. Det är inte så dumt. Jag tror inte du ska göra det. Nej, faktiskt inte. Men jag ska ju umgås på julen, inte det själva idén lite? Nej. Oh. Nej. Nej. man får välja mellan att umgås eller ha trevligt. Inte både. Precis. Ja, okej. Okay. Det var också mörkt. Du tog Saras roll lite där, det gillar jag. Ja, men då, det är svårt att ta lite spel förutom ett par MMOs, ett par liksom specialquests där. För det finns ju inga riktiga... spel som liksom passar till julen annars. Men sällskapsspel är det ju liksom närmast jag kan tänka mig. Det är alltid någon som drar fram Trivial Pursuit framåt kvällen där och sånt där. Ingen vill spela TP med mig längre. Alltså? För jag kan ha svaren. Ja, du har pluggat dem. Tydligen så har ju farsan köpt in något så här ny version av TP som ska tydligen vara helt omtänkt jämfört med gammalt. Så det lär jag nog åka på att få spela den här året. Det är det enda spelet, så här brädspel, som jag kan tänka mig spela. TP? Mm. Ja. Jag tycker det är jäkligt. Ja, jag kan hålla med dig om att de kända vanliga brädspelen som typ så här Monopol är ju rent trams egentligen. Mm. Ja. Men det finns väldigt mycket bra brädspel där ute, det gör ju. Jag kom bara på att tänka på en liten sorglig men fin sak som hände på julen för 2 år sedan. För då hade jag en kompis, han är numera min rumskompis faktiskt. Han jobbade på julen och firade jul. Han var inte hemma om man säger så, han kommer från Lund från början. Så han var uppe i Stockholm och jobbade. Så när alla hade ätit jul nere på kvällen där så gick jag upp och så satte vi oss tillsammans och spelade Hearthstone hela kvällen. Så jag höll han lite sällskap på jobbet. Mm. Mm. Fint. Ja, men det är trevligt. Ja. Fast Hearthstone är ett mysigt spel. Ja, i alla fall när man spelar mot varandra tillsammans och skämtar runt. För det mesta om du tar det på grov allvar, då kan det vara ganska roligt. Och annars är det bara massa. Grigor, fan du fuskar, du får alltid upp den där. Det är RNG bullshit hela tiden. Ja. Ja. Jag minns att Steam hade väl någon så här event också ett tag. Där man skulle liksom skaffa en massa achievements i olika spel som var på sale. För att få någon badge eller vad det nu var. Ja, men Steam brukar ha så under sommar och så här julspecialer att om du köper spel och spelar så får du någon liten samla på saker. Men det var ju achievements som hade då lagts in i väldigt, väldigt många spel som då var alltså, till för just det här Steam-eventet. Det tyckte jag var rätt så mysigt. Man fick spela liksom spel om man då hade pengarna till att köpa de som var på salen. Liksom, bara för att typ ja, men det här achievements är ju intressant att ha. Så jag köper spelet, jag köpte ett par spel och man fick faktiskt spela några spel som man nog aldrig någonsin hade liksom spelat annars. Men det blir ju lite sådär en gruppgrej då, för då vet att det är många andra som också köper spelen och spelar dem för samma syfte. Så det blir ju en liten gemenskap där på sätt och vis. Precis, typ såhär folk skrev i forum och såhär liksom, det här är enkelt att ta, det här är lite svårare att ta, typ såhär. Och jag har ett rätt stort Steam-bibliotek så jag behöver inte köpa så himla många spel, men jag fick i alla fall spela ett par. Ja. Men vissa var det bara, vad fan. Fan, det här för några jävla spel. Ja, alltid finns det några sådana. Men ja, vi har ju hoppat lite fram och tillbaka här mellan olika delarna. Men ska vi gå in på just vad som är julfirandet? Det känns som att vi har ju ändå kommit in på det ganska stor del här. Hur vi liksom, har det ändrat sig på något sätt nu när ni har blivit äldre från hur ni hade julfirande förr? För min del så vet jag ju väldigt tydligt, jag sa ju där förut att när man var mindre så var det, man var uppe, man åt, tittade på Kalle Anka, så fick man presenter, så var man tvungen att tacka alla som man fick presenter från, och sen kunde man gå ner och spela för kvällen när man fortfarande bodde hemma på den tiden, tänker jag då. Vi hade ju alltid jul hemma i min familj fortfarande och har den nu, fast nu är det mycket mindre när alla har vuxit upp, alla barnen har flyttat därifrån, så att jag brukar åka hem till föräldrarna och sen brukar man sitta och tala mer nu, det blir inte lika mycket spelande om man säger så. Mm. Har vi glömt bort de här julkalendrarna också? Har vi snackat någonting om dem? Ja, vi kan väl ta det till, liksom, till. Har ni tittat på julkalender? Har den varit något ni följer om man säger så? För att jag har ju varit väldigt dålig på dem om man säger. Jag kommer ihåg, vad heter den här scenen som var om Greveholm där de hade spöken i det där slottet? Greveholm. Så det heter så. Ja. Den kommer jag fortfarande ihåg att den tyckte jag var bäst av allihopa. Men annars så kommer jag inte ihåg några. Alltså, efter det känner jag att nej, det var dålig julkalender i år. Åh, vad dålig julkalender det är i år. Det är allt jag kommer ihåg. Jag tappar ju... Ja, förlåt Sara, vad skulle du säga? Nej, pratar du? Ja. Jo, jag tappar lite intresset av julkalendrarna efter typ sådär Sunes jul eller Klasses julkalender och sånt där. Det var någonstans på 90-talet som jag inte tittade så jättemycket. Sen så började jag kolla igen när det var Barna Hedenhös uppfinner julen. Den tyckte jag var ganska bra, och Tusen år till julafton var jättebra med Erik Hag och Lotta Lundgren. Årets den såg jag lite med dig, vet jag. Ja, men pratade om det lite innan podden här, vilket som var mitt första minne av julkalender, och jag tror faktiskt att det är jag kommer inte ens ihåg namnet på den, Lille Löj och Änglaljus i strumpornas hus. Det var med Lillstrumpa och Syster Yster, Staffan Westerbergs figurer. Sen kommer jag ihåg Staffan och Bengt lite grann. Och sen var det Trolltider med Trollkalender 85. Det måste ha varit den första. Och den som jag kanske fortfarande gillar bäst. Men jag var ju väldigt liten då. Så att... Hur gammal var du när du såg den första? Ja, då var jag 6 år. Men, du, då är du ju typ inte ens en människa. Men jag vet många säger att den här Trolltider var bra. Så att Det kan mycket väl vara så. Men den i år då, Jakten på tidskristallen, den har jag tittat på. Den är väl okej, fast det är ingen... Jag trodde du tyckte att den var bra, för du liksom har följt den. Ja, jag var nyfiken och jag gillar ju när det är lite så med, du vet, tid och tidsresor och sånt där. Men... Jag kom ju in och tittade lite när du tittade på den. Mm. Och du tyckte det såg ut lite som Stargate. Det var den här gaten liksom som var... Ja, precis. Ja, men ja, den är väl okej, fast det är liksom ingen av höjdarna, precis. Nej. Jag kommer ihåg Ture Sventons är mitt första minne, tror jag. Ture Sventons julkalender, tror jag det. Mm, men den var rätt bra. Ja, det kan jag inte ens säga om den var. Och skulle man se om den idag så kanske den inte håller alls. Men jag tyckte i alla fall att den var bra då. Vad kan jag ha varit då, typ sen några år, eller? Jag var ju typ knappt människa också. Du var nog 6 år, tror jag. Ja, då var jag ju inte människa. Det är ju helt otroligt att jag kom ihåg det. Jag var gremlin. Ja, så du är väl alltid en gremlin, är du inte det? Jo, ja. I party like a gremlin. Yes. Den jag... Så jag kommer ihåg hypen och jag kommer ihåg kalendrarna så här, men det enda som jag verkligen typ så här, kommer ihåg att jag gillade, det var tippen, kalendern. Vilken var det? Det fanns ju liksom en tv-serie för barn. Jo, det minns jag. Och det var ju tippen då, och de hade något år en kalender, vill jag minnas rätt. Alltså, det är liksom den enda jag kommer ihåg, som jag har aldrig riktigt... Jag var en väldigt speciell unge, så... Ja, fast fan, tippen var väl bra, det där barnprogrammet, när man liksom, ja, ja. Ingenting försvinner, allting finns kvar. Jag älskade det programmet, alltså. Det var typ en av mina favoritprogram, det och Hike och... Jag kan inte påstå att jag känner till att de gjorde en julkalender, men jag vet i alla fall att jag tyckte tippen var bra. Vad fan, men de gjorde en julkalender, jag kan ha helt fel, men som sagt... Är tippen jul för dig? Nej. Nej. Nej, det är det. Hej, okej. Okay. Jag kommer ihåg en annan sån julspecial i svensk tv som inte var julkalender direkt, men den gick typ runt julen där, och det var ju de här som hade solstollarna. De hade ju även en vinterspecial som jag inte kommer på vad den heter just nu, men de hade något slott som det här gänget var på. Det tyckte jag var kul. Det blandades med tecknad film och sånt där. Bland annat har jag för mig Gummibjörnarna faktiskt. Ja. Det var ju innan de bytte namn tyvärr till Bumbibjörnarna. Det sosade det med Ulla-Bella, va? Ja, det, precis. Det gick ju på skolgården, det var ju lite kul. Ulla-Bella någonting det där. Ja, och han skulle sälja vinerbröd. Och... Ja, det tror jag inte var lika hett på skolgården. Han smugglade vinerbröd från Danmark till Sverige. Ja, på något vis så flög inte det på skolgården lika mycket. Jag tror Ulla-Bella, sekreterare, var nog... Mm. Det flög bättre på skolgården. Där han som smugglar vidare. Jag tror att ni är äldre, så låter det. Ja, nu tvärtom. Jaha, okej. Okay. Ja, det kanske är det så. Är det någon annan som har en julkalender de kommer ihåg? Chokladkalendrarna. Ja, just det. Precis, de här man fick som det var en liten chokladbit bakom. Var det inte förra? Ja. Förra året så... Jag är ju vegan, så förra året så hade min... Hon var inte vår huskamrat då, men... Hon skickade en chokladkalender, en vegansk chokladkalender till mig och min ena huskamrat som är hennes pojkvän. Jag tyckte det var så sött, för att jag var lite så här ledsen över att jag inte kunde köpa en chokladkalender och njuta. Och så fick jag en vegansk. Fan, det är ju en jävla kakoböna, den kan väl inte vara något kött i den? Men jag gillar ju mjölkchoklad, jag gillar inte typ så här, mörk choklad, för att jag tycker... Det är för bittert. Aha. Det räcker att jag är bitter. Ja. Och den var faktiskt god. Så det är mjölken i mjölkchokladen, så att säga, som gör att du inte kan äta den för att du är vegan? Mm. Ja. Du måste ju suga stenhårt att vara vegan, tänker jag. Nej, det finns ju man kan göra det på kokosnöt eller mjölk eller andra saker. Ja. Det är bara det att de gör inte det. För att... Nu är du sugen på choklad istället. Ja, nu... Därför har jag typ så här en påse Marianne här hos mig. Mm. Veganska, by the way. Alltså, var det... Veganska Marianne. Ja, de döda är det. Ja. Är det Marianne-kex vi pratar om nu? Nej. Chokladen. Jaha. Marianne-choklad, det vet jag inte vad det är. Men de här chokladkaramellerna som äldre människor alltid har. Jaha, alltså de här mormor och farfar. Precis. Liksom. Ja. De alltid ska ligga i en skål hos äldre. Precis. Det är en jävla bridgeblandning. Och det ligger i en skål hos mig. faktiskt nu. Okej. Okay. Jag känner är de jag veganska? Gammal... Ja, de är veganska. De är veganska. Alltså, de blåa är inte veganska. Det blir roligare om man säger att de är veganska. Ja. Nu kanske ni skrattar, men jag köpte min första julchokladkalender. Typ det var förra året eller någonting. Mm. Det är lite tragiskt, men jag gillar det ändå. Ja, men jag har nästan inga minnen av att det fanns när jag var liten ens. Fan, det jag gjorde det kanske, men... Nej, jag, en av mina första minnen med chokladkalender är att jag åt upp allting med en gång. Ja. Och sen så ja, blir det lite... Man fuskar så... lite. Du ser en sån här Marabou i typ så här, de öppnar i jajamän. Luckorna. Ja, jag tänkte jajamän. Precis. Mamma hjälpte mig att smälta blockchoklad och göra om det här. Och så åt jag ju givetvis upp det med en gång igen. Alltså... Dubbelt upp liksom. Ja, men hela grejen var, alltså, det var ju inte ens en kalender. Jag drog ju ut den här jävla plastgrejen som var i bara den skiten runt omkring. Det skrotade jag ju. Och så hällde vi ju liksom bara choklad. Det, alltså, när man tänker efter, det är ju inte ett under att jag är lite tjock egentligen. Det börjar i tidig ålder. Alltså, det, när man tänker tillbaka, det är ju inte jättekonstigt att man blev lite tjock. Ja. Jag kommer bara ihåg att jag försökte smyga liksom in så här att ja, men nu är det typ dag 4 i kalendern och så här, men om jag öppnar typ lucka 15 och äter upp den och sen stänger jag luckan och försiktigt så det inte ser ut som den är öppnad så kan man smyga in en extra choklad där utan att någon ser att man har tagit det, för man får ju inte förbjudet egentligen. Jo. Men vem... Och sen när man kommer och glömmer bort det så kommer dit och öppnar och så säger bara, fan, det här är ju borta. Det är liksom... Ja. Vad tänkte man då när man var som lite ah, men jag smyger och så äter jag den här liksom, och sen så typ stänger det så att ingen vet att jag alltså no. Vad tänkte man att någon skulle typ så här komma och slå en på fingrarna för att man redan hade ätit. Vad har du gjort? Har du ätit en choklad som inte är på rätt dag? Förlåt. Liksom. Så tänkte nog inte jag alls. Jag tänkte nog att det är mitt. Nu ska jag äta upp alltihopa. Ja. Everything is mine. Om vi går tillbaka till det här med hur vi firar jul och sånt där. Jag kommer ihåg när jag var liten så var ju julklappar mer i fokus. Nu när vi är äldre så vi köper ju knappt inga julklappar till varandra och sådär. Men i alla fall, då hade vi en liten tradition att vi fick välja en julklapp under julgranen redan kvällen innan. Och ofta så kunde man ju klämma eller gissa liksom vilket som... vad det var i dem, så liksom aha, det är kanske ett spel eller någonting annat som jag vill ha, eller en skiva att lyssna på, eller vad som helst liksom, en kassettband. Något som du får öppna på morgonen då, dagen efter direkt när du vaknar? Nej, jag har för mig att vi fick öppna det liksom sent på uppesittarkvällen där. Ja, okej. Öppna en redan innan. Ja, vi hade ju liknande. Jag vet, vi gick och valde som sagt ett paket på kvällen innan då, som vi skulle få öppna direkt på morgonen då, på julafton direkt när vi vaknade. Så att då kan man säga, då var man ju vaken liksom klockan 6 på morgonen och låg och väntade på att föräldrarna skulle vakna också, så att man kunde gå upp och ja, nu är det dags, nu är det nästa dag, nu får jag gå och öppna det här paketet. Jag hade, man var ju uppe i god tid. Jag hade en julstrumpa med något typ björn eller någonting på som jag hade döpt till Hugo. Så den fick jag alltid mitt så här morgonpaket i. Och det var alltid typ en bok eller en film eller en tv-serie eller någonting sånt. Säkert bara för att mamma skulle slippa mitt typ så här... Alltså, skulle kunna göra vad fan hon nu skulle göra under tiden under julen liksom. Ja, precis. Så att jag inte skulle vara i vägen. Så oftast var det en bok, för att då visste hon att jag skulle sitta och läsa den hela dagen. Så hon fick lite lugn. Det påminner mig om, jag kanske inte borde hänga ut min mor, men jag vet att det var en hemsk grej. Jag har ett jättebra minne från den jul som jag sitter väldigt hårt, och ett jättedåligt. Du blir supernyfiken. Ja, och jag vet att när min mor, jag hade beställt den tredje volymen i Betty Lane Lolita för mig, och det var ju jättelänge sedan. Då vet jag hade beställt den, och så kom den aldrig. Och jag blev så här, fan, har de tappat bort den i posten? Och så blev det jul. Och sen på julafton så fick jag den i ett paket. Och den har jag liksom beställt sig en och en halv vecka innan julafton. Och jag vet bara så här, men mamma, du kan ju inte ta det jag har betalt själv och slå in det och ge till mig. Det här är ju jätteunderligt. Det var så, jag hade fått ett paket av min syster, och hon tycker om att använda tejp. Ja. Det är min äldre syster, jag har bara äldre syster. Så hon hade liksom så här tejpat in med silvertejp eller typ så här. Men gud vad bra. Alltså en liten låda. Nej, en stor fucking jävla låda som typ ser ut som en robot. Och i den, längst ner, så låg där typ en kudde som hon hade broderat med turtles på. Ja, coolt. Så jag fick en gigantisk jäkla stor låda, eller present, så jag bara, åh, det här måste vara någonting riktigt, riktigt stort. Och så i den så var det liksom en liten kudde som hon hade broderat. Och en annan gång så hade hon typ så här slått ihop ett paket som skulle vara till en tv, eller en cd-skiva. Och jag öppnade den och jag bara blev skitglad över att jag fått en cd-skiva. Det var Peter Andre, by the way. Och jag öppnar typ fodralet och där ligger ingen skiva i. Så de fick jag tillbaka nästa dag och så fick jag en extra cd till. Jag fick No Doubts cd. Ja. Är det ditt starkaste julklappsminne? Alltså det var traumatiska grejer det där. Alltså. men nej. Det är inte det starkaste, men liksom jag har haft speciella jular. Ja, jag kan säga mitt starkaste julminne av en klapp i alla fall. Det är nog Turtles pizzakastaren, tror jag. jag gillar när du sa Turtles där, för jag menar, jag har suttit och hållit på den nu ett tag. Jag menar att den här pizzakastaren Turtles, det var den roligaste paketet jag fått. Det var riktiga grejer man såg i så här tidningar och så tänkte de som hade den. Ja, gud, den var helt magisk att få. Den sköt ju för fan över hela jävla vardagsrummet, kunde man skjuta med små minipizzorna i plast. Ja, det var ju skitstarkt. Alltså, jag älskar den också. Alltså är det fler som har haft den än jag? Vad roligt. Mm. Alltså jag hade den inte, men jag kände till den ändå. Det var så här mytologisk. Jag har den fortfarande. Den ska finnas ibland Turtles-grejerna. Jag har ju en svart sopkasse som jag har lagt alla mina Turtles-grejer i. Den ska vara någonstans hos morsan, vet jag. Och där i ska den ligga. Bara hon inte slänger det. Det har hon nog inte gjort. Hon kanske slår in det, du kanske får det som julklapp. Ja, vet du vad? Jag ska säga att min mor, när hon väl hade gjort det här, och sen jag sa det här till henne, men så här kan du inte göra, jag har ju väntat på den här. Och jag trodde att den var borta. Jag vet att jag såg i hennes min att, oj, vad dumt det blev. Hon hade nog tänkt att det skulle bli en bra och rolig grej. Ja. Och så var jag liksom lite för förståndig då för det här. Ja, det var lite så här, oj, nej, ja, det blev ju fel. Ja, det blev ju fel. Ja. Men så jag, till min mors försvar, hon kom nog på sig i alla fall. Ja. Men jag kan säga att Turtles-maskinen i alla fall, det är nog mitt starkaste julklappsminne. Att få den. Man kan ju även, alltså, jag vet ju att jag tyckte väldigt mycket om Hjalmar vi hade då. Men jag kan nog ha råkat skjuta våran katt också någon gång. Och då menar jag inte att jag liksom, alltså, ja, det kan ha varit en sån här, oj, och så sköt jag katten en gång. Liksom. Det kan nog säkert ha hänt. Mm. Tänker jag. Fan, jag har alltid varit jävligt snäll egentligen mot våran katt. Ja, jag kan också säkert skjuta min syrra också. Alltså, jag skjutit min ena syster. Så tar bort den där grejen från det. Det var inte så farligt. Det var rätt så accepterat att så här, det var lite syskonkärlek, så att säga. Mm. Fast jag tror jag var elakare mot min syster än jag tror jag var mot min katt. Att hon Hjalmar, det var ändå min ögonsten på något vis. Jag vet att på den här julgrej var liksom att när jag fick honom, för jag tyckte ändå att det var min katt, det var ju allas katt givetvis, men jag tyckte att det var min katt. Så vet jag att han låg bredvid mig i julen på den här, och så bäddade de ner han. Och Hjalmar var ju liksom lite ny då, han var ju ung. Så han har inte riktigt fattat det, att katter ska rulla ihop sig och sova. Så han sov som jag gjorde. Så han la sig raklång. Och så fick mamma dra täcket över honom och mig. Oh. Det var jättefint, var det. Det är också en sån här starkt minne jag har. Kanske inte just från julen. Det är ett juligt minne för att det är fint. Mm. Jag har ett starkt, mer traumatiskt julminne. Det var, jag kommer ihåg när jag var liten då. Alltså det var så här, som sitter kvar ganska mycket då. Det var, jag vet inte om jag kan inte säga att jag var en liten bebis, men vad kan man ha varit där? 3, 4, 5 år någonstans där. Det såg lite luddigt. Jag kommer ihåg att det fanns en så här liten en tomte som red på en ren som var så här batteridriven. Mm. Där hade var typ Rudolf då med en så här röd näsa som blinkade upp, och sen så spelade den i så här riktigt höga skarpa toner. Du du du du du du du du du du du. Får rysningar bara. Mm. Ja. Och den har liksom, jag kommer ihåg att jag blev så liksom traumatiserad att den kom liksom, de satte ner mig på golvet och så satte de ner den och den började gå mot mig. Och det var någonting bara som var liksom, blev livrädd för liksom, började gräva och skrek. Ja, jag hör skräck, liksom, verkligen, så här, bara, håll den där borta från mig. Och jag vet att fortfarande, så jag vet inte hur många sådana kopior av den som har kommit under jul som jag får fortfarande under julklapp. Jag vet att jag hade någon sån, och så fick jag reda på att just det är den här. Så gick jag ut i garaget med en hammare och slog sönder den när jag blev lite äldre. Och så köpte de en ny och gav till mig, och så tappade vi bort den på något sätt. Jag vet inte vart den tog vägen. Och så kommer de och så köper de en till hela tiden till mig. Så att jag får ju förstöra sådana där varje jul nästan. Den går inte att döda. Ja, det är lite nej, som... precis, det bara kommer tillbaka. Och det, varje gång jag ser den så reagerar jag på den där melodin. Vart är den någonstans? Jag måste... Det mest traumatiska julminnet på något vis. Ja, men det är någonting som ligger kvar där. Jag vet inte, det är inte så att man är rädd för den längre, men ändå, den är obehaglig. Ja, vad trevligt. Det var lite så här office, det här scenen när de typ så här ska slå sönder en printer. Jag ser Max slå sönder den där grejen. Med ett baseballträ. Men Carl då, dina julminnen. Nu vill jag locka ur dig lite julminnen, Carl. En sån liten, jag tror jag drog den förra året, men den tåls väl att repetera som en liten gullig, rolig grej som jag gjorde när jag var liten. Då. Och så firade vi jul hemma hos mina kusiner ute i småländska skogen där någonstans. Och vi har alltid haft i familjen ganska stark tradition att en tomte ska komma. Nu är det en kompis till mig som är tomte, men när jag var liten i alla fall så var det någon helt okänd person som var tomte som inte jag kände. Så när han klev in där i huset och körde sitt lilla skådespel, då pekar jag ju på tomten och säger, men det där är ju min pappa ju. Pappa står ju bakom mig. Så, och jag var kanske 6 eller 7 eller. Ja, men det är det jag säger, man är ju inte ens människa då. Nej. Men det var som mina syskonbarn. Min ena syster, hon har 2 tvillingar, en pojke och en flicka. Och det var någon jul, det var rätt unga, så skulle de då ge napparna till jultomten, för då hade de kommit överens med att okej, nu ska vi inte ha nappar längre, så vi ska ge dem till jultomten. Så kommer jultomten in, och Elliot, pojken då, han riktigt typ så här kastar sin napp på jultomten, bara från liksom ena delen av rummet till det andra, mitt i prick. Det... Fick han den i ögat? Jag vet inte, men typ det såg bara så jäkla roligt ut. Man bara ser honom och bara larmar den liksom ner mot honom. Tomten faller baklänges ut genom dörren igen. Det var liksom, det var inget försiktigt kast, utan liksom, det var liksom det här, ta nappjäveln då liksom. Men det är nog typ en ond person som kommer och ska ta napparna. Ja, åh, men alltså, det var bara så roligt att se liksom. Bara, okej, fine, här har du den. Julen. Ja, julen hörni. Har ni någonting mer ni vill ta upp i julen? Tänkte, vi har haft en liten fri diskussion här och sådär. Är det någonting ni saknar, något som ni känner att nu har ni chansen att berätta? Jag har ju missat det kanske viktigaste. Julmaten. Ja, just det. Det känns ju som det bästa på julen nästan. Jag hatar julmat. Ja, men det har blivit julmat. Mer och mer så. Desto äldre hata man blir, desto mer uppskattar man julmaten. Jag har aldrig tyckt om julmat. Men jag har aldrig... Vad har du till julmaten? Då måste vi få reda här. Vad är det liksom... Jag är inte vegansk skit säkert. Nu äter jag ju vegansk, men liksom, jag har alltid fått liksom, äta någonting annat utöver julmaten istället. Men nu äter jag ju vegansk, så... Men alltså, jag har aldrig fattat grejen med prinskorvar och köttbullar liksom och sill och skit och mög. För det är ju ändå samma sak som man har på typ så här midsommar och påsk och... Ja. Gröt, kanske. Ja. Gröten har jag inte heller... Jag har aldrig tyckt om risgrynsgröt förrän jag blev lite, lite äldre. Och sen blev jag vegan och nu pallar jag inte att göra vegansk risgrynsgröt. Ska vi kanske vända på det? Vad är det med julmaten du tycker om? Inget. Nej, men då är det ju helt självklart att då får du ju inte mycket att lägga till där. Nej, precis. Och jag hatar julmust också. Ja, självklart. Så att liksom... Alla som dricker julmust ska dö. Ni hörde ja, det här nej, först. Men alltså, jag sitter ju där i mitt lilla hörn och har min egna lilla mat och typ... Men är det vegansk julmust då? Finns det? Men julmust i sig är ju veganskt, vad jag det vet. Det är det. Ja, men då så. Så det beror ju på vad man har i julmust tillräckligt. I alla fall, för det är roligare. Jag tror någonstans att jag vill smyga in lite kött någonstans i hennes veganska julmust. Fast jag dricker ju inte julmust, så. Nej, ja, då körde ju det ihop sig. Precis, precis. Nej, så att, nej, det blir inget kött. Hör öl till julen? Ja, om den är vegansk. Julöl, klart. Ja. Mums. Ja. Det finns... ja, det är aldrig något. Det är där vi smyger in köttet. Nej. Det kommer att smula in lite köttbuljong i julölen. Det där lät väldigt, väldigt besvärligt bara för att göra det, liksom. Jo, men nu är det Erik vi pratar om. Han är ju expert på jävlas. Det är visserligen sant, men det finns ju öl som inte är vegansk. Och den... Brukar inte ganska många ha så här typ Janssons frestelse eller sånt där på julen? Mm. För att i min familj, vi var inte så här förtjust i anchovis och sånt där, så vi hade skinkfrestelse istället. Men det kanske är unikt för oss, jag vet inte. Med skinka istället. Ja. Vi har nu en liten specialare till Janssons frestelse, en som är då utan, vad är det man har i en sån, är det anchovis man ja, har precis. Där? Ja, vi har en som är utan det, för att det är min systers man, han vill ha en, han tycker jättemycket om Janssons, men han vill inte ha en anchovis i den, så vi har alltid en specialare åt honom där. Heter det inte skinkfrestelse egentligen bara då? Jo, men jag tror jag sa det, skinkfrestelse. Ja. När det inte är en Jansson så här, då är det väl en skinkfrestelse. Om det är skinka i. Ja. Mm. Nej, för oss så har vi alltid, det enda jag som har ändrats, jag har alltid haft maten hemma då, och det är alltid min mor som har lagat. Och det jag äter nu som jag inte åt förr är egentligen sill, för jag förut tänkte att nej, men det är ju något sånt där som man, det är äckligt, men nu tycker jag ju om det, men ja, det var ju bara för att jag inte hade provat förut, men jag säger, men det är något som har blivit lite vuxen, då äter man sill och så, åh, nu kommer tomatsillen och senapsillen och det här, åh, vad gott det här ska bli, och sitter man där och snapsen man... också. Ja, vi brukar dricka väldigt lite alkohol just i vår familj. Min bror är mycket så här, nej, vi ska inte dricka någonting. Och jag dricker inte heller mycket, för jag måste ändå köra hem nu för tiden. Och när man var mindre så drack man inte heller. Så att, men det börjar bli potatisgratäng är en standard som vi har. Men det är nog mer bara för att det är min mors potatisgratäng. Den är speciell. Så den är alltid med vid alla tillställelser. Sen är det ju lite köttbullar, lite prinskorvar och sånt där. Och det brukar inte behöva vara mycket mer... Baconlindade dadlar då? Ja, din mamma. Jag kom i kontakt med det när jag firade jul med din mamma. Mm. Hon gör ju sådana och de är ju så himla goda. Ja, jag tror hon har honung på mig. Ja, men gud vad gott det är. Honung och baconlindade dadlar. Ja. Jag måste åka och handla mat snart, känner jag. Jag börjar bli hungrig på riktigt. Det lät det bli. Jag tror jag ska ha kronokskocksgratäng eller någonting sånt med saffran i. Ja. Och inlagd aubergine. Mm. Det var juligt. Ja. Alltså man kan få till det väldigt juligt ändå. Lägga till lite saffran sådär. Ja. Ta en chipspåse, hälla lite saffran sådär. Precis. Nu är det julchips. Ja, för mig är det väl mer lussekatter som är det viktigaste. Alltså. Det är ingen jul utan lussekatter. Och tala om lussekatt. Vi testade det här på Pressbyrån. En korv i lussekatt. What the fuck? Ja, lussekorven. Lussekorven, den var faktiskt jättegod. Ja, det funkar jättebra ihop. Istället för russin där så sticker den hel korv. Nej, de tar en vanlig, helt jävla vanlig lussekatt de har liggande. Och så skär de försiktigt ett snitt i den. Och så lägger de en vanlig jävla varmkorv i. Men varför? Det är en rolig grej. Ja, men det funkar bra ihop faktiskt. Ja, vet du vad? Det är förvånansvärt bra. Det men man ska nog inte ha ketchup eller någonting, utan bara som den är typ. Ja, du tog senap. Jag tog lite senap och det tyckte jag funkar okej. Men det kanske är bättre utan någonting. Men jag tyckte att det funkade jävligt bra när man inte hade någonting på i alla fall. För det känns som att bara en lussekatt och en korv, det kan ändå funka, men du kan ju inte ha ketchup i det här. För det känns som en till smak som verkligen skär sig. Man kan ha ketchup till allt. Ja, det vet jag vissa kan ha, ja. Jag är en av de vissa. Till glass. Det hade faktiskt nog kunnat gott. Chokladglass och ketchup. Jag vet inte riktigt. Nu har vi lämnat julen, känner jag. Ja, det var fan ja, inte men julig. Vanilj kan ju funka. Jag är lite sugen också på, så här, när vi hade köpt den här lussekorven så ville jag testa mer julgrejer. Ja. Jag ville testa typ så här, vad mer kan man ha korv till? Vad är det för... Christmas mania liksom. Ja, men kan man liksom så här, kan man lägga så här pepparkakor runt korven? Ja, men, eller kanske inte riktigt lika juligt, men kan man liksom sticka in en korv i grädden i en prinsesstårta liksom? Alltså liksom som en sorts tända ett ljus på den. Det här kändes mer som en typ så här, en uppföljare av American Pie. Aha. In en korv i. Åh. Aha, oj. Ja, okej. Okay. Det blev nästan lite, alltså vad ska man säga, där fälthoren idén lite. Ska det inte vara en prinskorv i prinsessbakelse? Åh, men herregud. Såklart. Normativt kan det bli. Oavsett. Jag skulle nu, kanske en Budapest. En riktig tjock korv i en Budapest, det låter ju. Det var som min huskamrat, hon skickade med den till mig. Jag har gjort lussesniglar och lussesnoppar. Mm. Sniglar? Jag bara, skulle det vara mötta då liksom? Nej, sniglar. Ja, ah, okej, okay. Det är riktiga sniglar. Ja. Och sen snoppar. Jag frågade om hon skulle göra några lussesnippor då. Så sa hon, jag ska nu göra dem idag. Alltså idag, dagen efter. Ja. Och så kan man använda dem som hattar. Nej, nu spånar jag iväg. Nu spånar vi iväg det. Ska vi föra oss lite vidare nu? Vi har ju haft lite matdiskussion, lite jultemadiskussion och allt sånt där. Ska vi gå åt lite mer nördiga ämnen här och se lite roliga saker som vi har sett på faktiskt under senare tid? Så vi får in lite sånt också. Jajamän. Vi kan börja med Sara då. Sett American Horror Stories? Ja, American Horror Story, Roanoke. Horror Story. Ja, Roanoke. Det är ju säsong 6. Bra nummer. Mm. Den släpptes på Netflix nu i veckan, så jag tyckte jag skulle sitta och playa igenom den. Har bara sett par avsnitt, tror jag. 5 avsnitt, men det handlar ju lite så här om handlar om läskiga historier. Ja, jag tycker ju om läskiga historier. Jag har alltid gillat American Horror Story, eftersom det finns ju himla mycket referenser till ska man säga riktiga events, eller true crime events i vad heter det, verkliga livet, så att säga. Och Roanoke handlar ju, Roanoke, själva mystiken kring det är ju, den är ju kallad The Lost Colony, så att säga. Det sägs ju vara att det var en koloni som helt plötsligt bara försvann i, tror det fanns i North Carolina eller någonting sånt. Och minns inte hur många det var som bodde i den kolonin, men det var väl ett par hundra eller så här, och helt plötsligt hade de försvunnit. Ingen vet var de gick. Det fanns bara liksom ett ord kvarlämnat, så var Croatone eller någonting sånt, som då antingen refererades till en annan koloni som av Native Indians då liksom, som de trodde den här Roanoke kolonin hade uppslutit med. Men i alla fall, så jag var väldigt, väldigt glad över att äntligen den här säsongen skulle komma till Netflix, eftersom jag tycker inte om att ladda ner eller streama från andra sidor. Jag gillar kvalitet. Ja, men det är kul att stödja lite också. Och det som är intressant med den här säsongen är att den är uppbyggd på ett så här sätt att nästan lite som en dokumentär. Där de då har liksom ett par, eller de personerna som det handlar om, sitter då och återberättar framför en kamera om vad de har varit med om. Och sen så har de då dramatic reenactments, då andra skådespelare som spelar de här personerna. Och det... Som spelar de här skådespelarna? Mm, precis. Så det är liksom så här, det är skådespelare som sitter och berättar, och sen så har skådespelare spelat dem i reenactment. Så jag tyckte det var ett litet intressant upplägg där, alltså en liten annan twist på det hela. Och som sagt, jag älskar ju väldigt många av dem som spelar i American Horror Story. Det är ju varje säsong har ju liksom en ny berättelse, en ny, ibland samma cast, men lite annorlunda, alltså såhär, vissa är inte med längre och såhär, som Jessica Lange, hon är ju inte med längre. Synd. Men Sarah Paulson, Vivica Nej, inte Vivi Gay Fox. Angela Bassett är med. Cuba Gooding Jr. är med. I alla fall. Det handlar om ett par som köper ett hus mitt ute i The South. Och det händer en massa konstiga skumma grejer. Kathy Bates spelar en karaktär som heter The Butcher. Och Kathy Bates är ju awesome. Som sagt. Ja, men jag har sett The Butcher, kommer jag ihåg. Jag har spelat Blizzard-spel, lite Diablo, Heroes of the Storm. Så han finns med där också, så att jag vet hur han ser ut. Ja, ja, men du vill i alla fall inte träffa på henne heller. Liksom. Nej, men, jag förstår det. Jag förstår det. Men ja, det är en bra säsong, tycker jag. Har du sett hela säsongen? Inte hela än. Jag ska se klart den idag. Så det, där är lite extra grejer att se. Men... det är en bra säsong. Jag tyckte förra säsong Hotel var helt okej. Okay. Hade lite svårt för Lady Gaga, medan andra älskade hennes roll där. Okej, okay, hon var med, ja. Ja, jag tyckte hon hade lite för mycket fokus i American Horror Story Hotel. Så var det lite mer så här, titta via Lady Gaga med, mer ja, än hon faktiskt borde vara? Ja, det kändes faktiskt då. Det kändes faktiskt så. Och jag... är inte jättestort fan av Lady Gaga, så jag förstår varför folk tycker om henne. Och visst, hennes karaktär var ju intressant, så, men jag tyckte det stal för mycket av liksom de andra. Och i den här säsongen är det ju inte alls så, utan det känns som att alla karaktärer som är med får liksom den tiden de behöver. Eller? Mm. Den är lika läskig, finns väldigt mycket scener som får en att rysa till lite. Och det, då trivs jag ju bäst, som sagt. Det är då du trivs som bäst. Ja, ja, precis. Låter som en väldigt Sara-grej. Mm, ja. Men jag tycker, än så länge så tycker jag i alla fall att säsongen är helt okej. Okay. Bättre än så att säga Freakshow, som jag inte alls tyckte var... Jag tyckte om den, men ja. Var lite för mycket för mig. Ja. Jag har ju lite problem med klaner och sånt. Ja, men det är många som har, vad jag förstår. Ja, därför... Det är du inte ensam. Nej, precis. Så därför, det ska bli intressant att se när Cult kommer till Netflix, eller om jag får tag på den någon annanstans. För att det finns ju en sjunde säsong redan ute. Och där ska ju någon spela Charles Manson, vilket är intressant i tiden eftersom han gick ju bort här om på några veckor sedan eller några dagar sedan. Ja. Ja, det var lite spännande om det. Då får vi se hur det går, helt enkelt. Oh ja. Men då går vi över till Erik här, och Mahotsky no Yome, The Magician's Wife, eller vad man skulle översätta det till. Jag hade ingen aning om att den översattes till just det, kanske. Men det är vad det betyder, så att det, jag antar att det översätts på något sånt där. Det, jag tror det är typ The Magician's Bride eller något. Fan, jag har inte reflekterat över det egentligen. Vad kan man verkligen säga att hon är hans brud egentligen? Han köper ju henne. Ja, precis. Men de gifter väl sig inte, eller? Nej, det gör de nog inte. Men jag kan förstå hur man gör den kopplingen, men känns det inte lite konstigt, för han köper ju henne. Skitsamma. Ja, precis. Ja, det Yume är ju oftast brud, som det översätts liksom, från japanska till engelska. Så att... Ja, jag skulle bara säga att jag har sett till del 9. Ja. Och... Är det 12-13 avsnitt? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag brukar inte tänka. Jag plockar upp nästan alla nya anime som kommer, och ser jag liksom kanske ett... Tills du orkar. Ja, men alltså, jag brukar titta på till exempel 1-3 eller någonting. Och så, ja, och så, ja, det brukar vara bra. Ja, och så får man se vilka som hänger kvar. Mm. Och så liksom laddar man bara, överlag så bara tar man ner hela skiten liksom som kommer ut. Allt man bara hittar. Och ser man liksom 1-3 ungefär. Och så ser man om det håller. Och jag tycker att den här håller än så länge. Okay. Och jag tycker att den är väldigt bra. Och jag tror den tilltalar mig. Sara gillar ju lite mörkare grejer. Jag tror jag gjorde det när jag var yngre. Då kunde jag tänka mig, liksom, då var det roligt att se de här fredag den 13:e, motorsågen och saker och allt det här skiten. Och kanske lite mer splattigare, typ Elfen Lied och såna grejer. Alltså, splatter är inte riktigt min grej. Jag gillar det här mindfuck. Ja. Det är mer liksom, mer trillaktigt och sånt, så. Okej då. Men jag menar, jag tror jag har fallit bort. Nu när jag får... Nu låter jag supergammal, men... Alltså, nu när jag blivit äldre så känner jag att det där har fallit bort. Jag vill inte ha det där längre. Hur gammal är du, om jag får fråga? 30... Vad fan är jag, 30... Du frågar alltid mig, för du vet inte hur gammal du är. Nej, hur gammal är jag? Du är 35. Jag är det. Jag tror jag var 36. Så det varierar. Okay, jag tror att jag är 22, men det är jag inte. Du är 22. Så jag har 3 år på mig då, liksom. Sen så tycker, ja, jag om, tycker jag om att mysa. Nej, i ditt fall tror jag inte det vänder. Nej, det tror jag. Men du ska veta att jag älskar dig ändå. Ja, vad fint. Jag tror oavsett bara kommer gå ut för. Oavsett i alla fall så tycker jag det är bra, för att den här serien placerar då den här tjejen som blir köpt av den här magikern. De grottar inte ner sig så jättemycket i. Någonting som japanska serier har väldigt lätt för är ju liksom att grotta ner sig i långa berättelser om hur svårt folk har det. Jag tycker inte att de gör det så mycket med henne. Därför tycker jag det är bra. Liksom, man behöver... Ja, men det... Ja. Ja. Men... Ja, jag tänker bara hålla med om att jag kommer inte ihåg liksom hur det är. Liksom, de går inte ner på hur liksom hennes liv har varit, utan hon har ju varit på något sätt bara... Ja, hon har blivit köpt av den här personen och blivit befriad av honom. Alltså, det är små kon ger de möjligen hela tiden om att det har varit liksom. Men det är inga såna här långa jävla inga så här flashbacks, är inga långa till... utläggningar i alla fall, som tar liksom 2 avsnitt om hur dåligt hon borde må. Och det är jävligt är det liksom... befriande. Är det liksom någon så här torsk på Tallinn-grej då? Liksom, åker dit och köper en fin. Ja, men vet du vad? I sitt grova ordalag så kan man väl säga lite att han är lite som en torsk på Tallinn. Ja, för att alltså, jag försöker liksom förstå lite vad ni menar, liksom, att han har köpt henne. Hon har speciella krafter på något vis. Vilket heller också är jävligt skönt att inte det på något vis upptar serien lite. Utan det jag tycker är det fina med serien och det den gör bra, det är att liksom hon... får vara med honom på en resa genom magiska ställen. Mm. Och liksom råka ut för en helt... Alltså det är ett fint värdbyggande, skulle jag mera vilja säga. Och det är det jag tycker är mysigt. Och så finns det liksom den här lite mer att hon får vara trygg hos honom. Och det tycker jag är väldigt befriande att se. Det är mysigt, jag myser när hon liksom... Ja. Är de kära i varandra när han köper henne, eller är det lite mer så här Stockholmssyndromet att hon blir kär i honom sen? Jag tror det är mer egentligen åt Stockholmssyndromet. Då kan jag tycka att det är ändå jävligt mörkt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, kanske det. Kanske det, men hon har liksom inte... Alltså, jag vet inte, hur gammal är hon egentligen? Jag vet inte. Men hon är ju inte, hon är, alltså, är hon över 18? Det är väl knappt... Måste vi grotta ner oss i sånt här jävla PK-skit? Det jag vill mena är liksom att hon kommer dit, känner sig numera mycket tryggare där i alla fall än hon har varit. Ja, men det var ser det otroliga komma saker och på det, liksom, får försvinna bort från det jobbiga. Jag tycker just bort, alltså, det är bara det att man får försvinna bort. Och att man liksom kan vara med henne i det här. Det är det jag tycker serien är bra. Sen om hon är 18 eller om hon är 16, det skiter jag i. Ja, nej, men det var liksom mer det här att man, om man bara hör det så tycker man att ja, men du har köpt någon sån. Och så det är just att hon förväntar sig väl också att nu kommer det hända hemskheter. Men det första som är att ja, jag har bara köpt dig, men du är helt fri nu. Du ska bli min apprentice eller något liknande. Ja, just det. Det låter ju och väldigt, så, väldigt skumt i mina ja, precis, öron. Men det är liksom... väldigt... Han är ju jätte... Jag vet inte hur gammal han är. Jag menar, han har ett... Han är väl hur gammal som helst. Ett skelett till ansiktet. Han kan ju vara flera 100 000 år gammal, om man säger en gammal magiker. Han har ju verkligen inget av de liksom intressena som så. Utan han bara, jag vill ha någon att bara spendera livet med och ta det lugnt. De dricker te och sånt där. Så att hon blir ju väldigt trygg i platsen. Som en ändå. Livskamrat eller liksom... Ja. Och det är det jag tycker är det fina med det. Det är liksom att det blir mer ett möte. Och man liksom får vara med i det här världbyggandet med de här underliga grejerna med både drakar och alltså fier och allting. Det var lite fint att få svepas med. Jag ville nästan vara henne. Jag ville liksom bli förförd. Och jag gillar när hon tar i honom. Vi får skratta jävla mycket ni vill, men jag tycker i alla fall det var fint. Jag ville vara henne nästan. Jag ville vara henne och jag ville vara den här personen som ser han, den här mörka människan. Så jag ville ta på honom. Och liksom Louise, du får köpa ett där skelettmask och ta på dig och... Ja, men jag ville honom på någon han var jobbig. Resa i en husbil eller något. Han var mörk och skrämmande och jag ville acceptera honom. Jag blir jag som en liten flicka någonstans och vill drömma mig bort här. Alltså, ja, det är typ så allt som jag vill springa ifrån. Ja, men medans, det är ju motpolen mot varandra. Det är det vi hade kommit överens om. Fast det är fint att det är så, tycker jag. Nej, jag vill inte bli köpt. Fuck you. Jag kan tänka mig att bli köpt. Jag har ingenting emot att bli köpt. Köp mig för helvete och ta hand om mig. Det gör ingenting. Jag menar bara, måste man vara så jävla noga egentligen? Så länge man liksom möts på ett fint sätt så kan det bli skitsamma hur man kom dit. Ja. Sen kan väl folk ha sina jävla förutfattade mer än man inte måste... får köpa någon. Men om det inte blev fint, menar jag, så blev det ju ändå fint. Så länge det finns några riktlinjer bara liksom. Ja, kanske det. Fast ibland kanske man fan bara vill bli tagen med storm. Eller köpt med storm. Ja, till exempel. Ja. Ja, men är det inte lite skönt ändå att säga att någon köper den för en ofantlig summa? Då är man ju ändå värderad. Ja, fast jag skulle hellre vilja behålla de pengarna. Så, för det är ändå mitt liv de köper. Då borde ju pengarna gå till mig. Så. Alltså, hela grejen är att då någon har ju åtminstone värderat dig högt. Är inte det någonting, något positivt i alla fall? Men jag är värdelös. Jag menar... I'm priceless. Du är helt jävla fantastisk, Sara. Jag är helt övertygad om att om du skulle vara med i mitt julfirande så skulle jag ha mycket trevligare egentligen. Tack. Ja, men, skulle du inte vilja ha Sara Benoy här bakom soffan ändå? Vi skulle ha trevligare. Ja, men, jag pratar ju för mig själv. Jag är säker på att du tycker att Sara skulle tillföra någonting. Men jag allting blir trevligare med Sara. Jag ser, då tycker vi det båda. Julens grumpy cat, liksom. Ja, men det är det jag vill mena. Det är det här som är så fint. För menar, utan kontrast så försvinner ju allting. Det blir ju bara gråt och allting blir bara mellanmjölk. Det menar, om du sitter, min familj inte ser det så. Ja, men skitsamma. Om du sitter här och svär lite bakom soffan bara, bakom jul, då kommer ju allting bli mycket bättre. Och det är dit jag vill mena. Se nu den här magiken brud. Jag tycker att den är bra hittills i alla fall, den här serien. Men kan inte ni köpa med så jag kan få fira jul hos er då? Du går inte med på att bli köpt. Nej, visst fan. Du kan få hyra in henne för en julhelg. Ja, ni kan få hyra mig. Du kan vara tomte den här gången. Då får vi bryta den normativa regeln också, för de har en kvinnlig tomte. Då får vi en kvinnlig lesbisk tomte. Det kan nästan vara först i Sverige, tänker som jag. Som bara är typ så här 1,56 och har ingen mage alls. Och du vet du vad, då vill vi också... Men tar ni en liten jäkel. Ja. Och alla nissarna ska ju vara 2,30. Och vara jättestora bodybuilders. Ja, precis. Jag är ju så halvt blind, så... Ja, det är ju perfekt. Så delar du ut fel paket i alla också. Precis. Det blir en strålande jul. Ja. Det är liksom... Moster Agda får en dildo. Precis. För att den var egentligen liksom, ett förtäckt paket till någon annan. Jag vet, men du har delat ut fel. På. Hon får liksom världens skuddmissil. Tänderna flyger ut när hon använder den. Jag måste ju nämna, det finns ju faktiskt en sak som får mig att tänka på jul också. Ja. Det är inte jul utan Jonas Gardell marmorgrater. Nej, kanske inte. Nej. Jag är lite mer svagare för Mark Levengood, tror jag. Ja, men han är ju mysig. Eller hur? Seriöst, Mark Levengood ska ju vara julvärd, tycker jag. Men har inte han varit julvärd? Han har nog fan varit det. Det känns nästan som att man skulle kunna ha varit det. Han kan nog fan ha varit liksom det. Jag tänka mig konkret att han har sett det, men det skulle kunna vara. Då kan han ta med sin kanin Pepsodent. Och så kan han sitta och smeka Pepsodent och tända ett litet ljus. Och allt rivsel bara infinner sig på rätt ställe. Ja, det är perfekt, säger jag. Mark Levengood bör vara julvärd hela tiden. Och alla som tycker att Arne Weise ska vara det kan dö. Det är ju Mark Levengood. Kanske inte dö. Nej, även om jag fascineras jättemycket av döden. Och så, men, nej, men skit på Arne Weise var aldrig... He was not my Christmas host. Nej, men seriöst. Han känns ju mest... Han känns mer som att han har någon underliggande bitterhet bara. Mm. Det har ju inte Mark Levengood. Nej, Mark Levengood kan göra vad som helst och alla bakom. Oh. Mark Levengood är ju egentligen en ängel. Om man trodde på religion, då vore ju Mark Levengood en ängel. Och kanske alla som talar finlandssvenska också. De kanske är änglar. Det är nog det. Hade det varit någon som hade suttit och pratat skånska, alla bara, åh, nej! Men det är svårare att få en skånsk ängel, tror jag. Ja, vi är jävla. Jag skulle inte vilja påstå jävla, men det är svårare att få den konnotationen till ängel, tror jag. Alltså, finlandssvenska är lättare. Ho. Ja, oavsett i alla fall. Nu har vi förelämpat till lite många. Ska vi gå vidare kanske från Mahotska i Nojome? Jag vill, har en fråga. Alltså, hur många avsnitt var det på? Jag vet faktiskt inte, men de är 9 nu i alla fall, i talande stund. Okej, så det är en pågående? Eller? Den är pågående. Mm. Okej. Det finns också en som är rätt så okej. Jag ska nog kanske inte säga det, men den är Children of the Whale, tror jag också. Den är väl rätt okej. Den går nu också. Corn. Nej. Jag tror den heter Children of the Whale. Det är annorlunda. Skitsamma. Nu går vi vidare. Ja, och där har vi faktiskt kommit till slutet på podcasten redan. Yay. Så att jag tycker vi har haft en liten öppen, liten trevlig juldiskussion. Lite mer podcasting podcast än vanligt. Men jag tycker att det tagit lite lugnt, diskutera lite öppet för en gång skulle inte ha så strukturerat. Jag tänkte det är lite trevligt vårt eget lilla julfirande här på Nördliv. Men är det inte trevligt med lite så här julspecialer? Jo, jag tycker det. Så det har varit mycket trevligt att få tala med er och ha denna diskussion. Och det är ju en väldig skillnad på hur man har det, hur man gör julfirandet. Man gör ju samma nästan varje år, så det är kul att få höra hur andra har det också, ha sådana diskussioner. Nu är det lite mitt problem. Vi gör inte samma sak varje år. Fast det gör inte vi heller. Så jag har väl liksom sån split personality när det gäller julbarn. Nej. Jag vill tycka om typ det, jag vill tycka om det, men alltså, fan, det är jobbigt. Ja, vi får se hur det går egentligen och sen får vi diskutera nästa år igen, se om det har hänt någon ändring. Du kommer hitta världens bästa tjej, Sara, och så kommer ni fira julen ihop, så kommer det bli jättebra, ska vi se. Fan vad jobbigt det låter. Herregud, då måste man liksom köpa julklapp. Ja, men det är ju det vi menar. Köpa julklappar. Men skit i julklapparna. Och julklappar är ingen som köper längre. Som bor relativt. Ni kan väl fan bara mysa. Ja, mysa går bra. Ja, men du ser ju. Det är ju det enda som behövs. Du bara linda in i din halsduk och sitta och titta på Netflix eller så här. Ja. Exakt vad jag tänkte också. Jag tror jag ska klä upp mina katter i tomteluva. Det låter som världens bästa jul. Det är bra att så lägga ut den på Instagram och säga titta vilken bra jul vi har som ni inte och har. Och spela den här, vad är det, Christmas jingles med cats eller ja, någonting. Ja, just det. Jingle cats. Jingle cats, ja just det. Ja. Fan. Min jul kommer vara bättre än er jul. Ja, du ser. Helt plötsligt så har vi vänt. Jag är övertygad. Ja, ja. God jul till alla. Ja, god jul. Ja, precis. Från alla oss på Nördliv så önskar vi er en riktig nördig jul och hoppas att vi ses fram till nu är det, nästa avsnitt blir Game of the Year-avsnittet då, och sen så får ni ha ett trevligt julfirande då tills dess. Så att säg adjö allihopa, så stänger vi av här. Adjö allihopa. Hej då. Hej då. Hej.